A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Benvolguts amics, molt bona nit i benvinguts al nou programa de Pas de Tortuga. En el programa passat us vam fer un brevíssim resum de la Guerra del Rif, posant èmfasi especial en els bombardejos amb armament químic, que a partir de 1925, amb el desembarcament de tropes espanyoles al Joseima, va patir la població rifenya. Després de l'anomenat desastre d'anual l'any 1921, on prop de 10.000 soldats espanyols van morir a mans d'un exèrcit rifeny dirigit per Abdelkarim el-Hatabi, l'exèrcit espanyol va deixar de tenir controlada la major part del territori del Rif, limitant el seu control als voltants de Melilla, Ceuta i Larache. A partir d'aquí es proclama la República Independent del Rif, sota el comandament del mateix Abdelkarim el-Hatabi. Maltractat per la historiografia oficial espanyola, que sovint el va titllar de traïdor i de personatge sense interès, la veritat és que són davant d'un líder fascinant. La historiadora Maria de Madariaga, en el pròleg del seu llibre dedicat al cabdill rifeny, reprodueix la nota amb què l'ABC informava de la seva mort, el febrer de 1963, i que diu així: "Este hombre, pequeño de talla, esculpido por el resentimiento, puede ser considerado un precursor de cierto tipo de políticos que caracteriza a algunos de los pueblos recién independientes. La causa principal de su desviacionismo y rebeldía con respecto a España y a Francia parece haber nacido con la guerra de 1914 al 18, por sospechar el gobierno francés que colaboraba con los alemanes. A requerimiento de Francia, fue detenido por las autoridades de Melilla y encarcelado en el fuerte de Rostrogordo, del cual huyó arrojándose por una ventana, sin consecuencias más graves que la fractura de una pierna. Al parecer, las acusaciones no carecían de fundamento y eran ciertas sus relaciones con aquellos célebres hermanos alemanes apellidados Mannesmann, que le interesaron en la explotación de minas del Rif. Estos oscuros y complicados manejos le pusieron en contacto con enemigos de España y Francia, que probablemente despertaron en Abdelkarim la ambición, que fue un aditamiento definitivo de su futura personalidad. Después de Anual, Abdelkrim se convirtió en una auténtica potencia, formó gobierno y recibió poderosa ayuda del exterior. La URSS entabló relaciones con el cabecilla y apoyó su utópica pretensión de crear una república del Rif. Abdelkarim el-Hatabi va néixer a Ajdir, una petita població situada davant del penyal del Joseima, que és un enclau espanyol situat a 800 metres de la costa marroquina. Va néixer l'any 1863 en el si d'una influent família de la zona. Després d'estudiar el batxillerat espanyol a Tetuán i a Melilla, va anar a la Universitat del Karawiyin de Fes per graduar-se en dret islàmic. Posteriorment va estudiar dret a la Universitat de Salamanca. A partir d'aquí va treballar per a l'administració espanyola com a traductor i també com a professor d'àrab a l'Oficina d'Afers Indígenes de Melilla. Al mateix temps disposava d'una columna diària a El Telegrama del Rif, una publicació periòdica de Melilla escrita en àrab. La seva família formava part d'aquests rifenys que col·laboraven sovint amb els ocupants espanyols, cosa que els va ocasionar problemes amb els seus conciutadans. No eren traïdors, sinó que eren gent molt ben formada i que veien en l'ocupació del Rif una oportunitat per a la modernització. Pensaven que l'estar sota la protecció d'una potència europea, això tindria com a conseqüència la construcció d'infraestructures necessàries per al desenvolupament econòmic de la zona i també majors possibilitats de formació per a la població rifenya. A més, l'administració colonial espanyola no era tan intervencionista com l'administració francesa i, per tant, el marge de maniobra de la població autòctona era també més gran. Però l'esclat de la Primera Guerra Mundial provocarà un tomb en les relacions entre la família Abdelkrim i l'administració espanyola. Les seves simpaties cap al bàndol alemany van ser vistes com una amenaça cap al domini espanyol i francès i l'any 1915 li és obert un expedient arrel del qual és empresonat a Rostrogordo. Arran d'una entrevista amb ell l'agost de 1915, el capità Sist elaborarà un informe que servirà de base per jutjar-lo. Restarà empresonat durant un any, arrestat durant un any. Però, malgrat l'empresonament, encara un cop surt de la presó, encara continuarà col·laborant amb els espanyols. Serà a partir de 1918, amb l'anul·lació de l'enèsim projecte de desembarcament del Joseima, que s'adonarà definitivament que les esperances que tenia de que l'ocupació espanyola portaria el desenvolupament tècnic i econòmic a la seva terra no tenen raó de ser. No es produirà una ruptura sobtada amb l'administració espanyola, sinó que hi haurà un distanciament gradual. Abandona Melilla i es retira a la seva cabila. Els intents per part dels espanyols de continuar amb la seva col·laboració seran constants. Amb el desastre d'Anual es produeix el tomb definitiu. Les tropes espanyoles desapareixen de gran part del territori rifeny i Abdelkarim es converteix en el líder de la rebel·lió. Proclamarà la República Independent del Rif i a partir d'aquest moment també intenta un apropament amb França per tal de garantir la seguretat del territori. Però l'any 1925 es produeix un enfrontament armat amb l'exèrcit francès en una zona fronterera i això afavorirà una aliança definitiva entre França i Espanya que desembocarà en el desembarcament del Joseima al setembre de 1925. A partir d'aquí s'intensificaran els bombardejos amb gasos tòxics, que ja havien estat utilitzats anteriorment. L'any 1926, les tropes rifenyes són derrotades definitivament i Abdelkarim el-Khattabi es lliura a les tropes franceses per tal d'evitar un vessament de sang més gran sobre el seu poble. Les autoritats franceses acorden el seu confinament a les illes de la Reunió. Allà romandrà fins l'any 1947, en què és autoritzat a traslladar-se a la metròpoli. Tot aprofitant una escala a Port Said, s'escapa i es refugia a Egipte, on morirà l'any 1963. L'arribada a Egipte va ser celebrada per molts líders de la Lliga Àrab i també per Ho Chi Minh. La figura d'Abdelkarim havia assolit una dimensió universal, convertint-se en un símbol per als moviments d'alliberament d'altres pobles del planeta. L'any 1947 es crea el Comitè d'Alliberament del Magreb Àrab, que serà presidit per Abdelkarim el-Khattabi. El seu secretari serà un altre personatge rellevant, Habib Bourguiba, futur primer president de Tunísia. En una roda de premsa celebrada l'any 1948, Abdelkarim exposa els principis bàsics sobre els que regirà l'activitat d'aquest comitè. Punt primer. El Magreb Àrab és i seguirà sent musulmà. Punt 2. El Magreb forma part del món àrab. Punt 3. La independència esperada per al món àrab és la independència total del Marroc, Tunísia i Algèria. Punt 4. No es perseguirà cap altre objectiu abans que la independència. Punt 5. No hi haurà cap negociació amb el colonitzador sobre les qüestions de detall en el marc del règim actual. Punt 6. Les negociacions només podran tenir lloc després de l'anunci de la independència. Punt 7. Els partits membres del Comitè d'Alliberament del Magreb Àrab podran negociar amb els representants dels governs francès i espanyol amb la condició de mantenir el comitè informat de les negociacions. Punt 8. La independència d'un dels tres països no eximirà el comitè del seu deure de continuar la lluita per tal d'alliberar la resta. Malgrat tot, aquests punts no van ser respectats sempre per part dels líders ni dels grups polítics que formaven part del comitè. I seran constants les queixes d'Abdelkarim en aquest sentit, especialment cap al partit marroquí Istiklal. L'any 1956 es produeix la independència del Marroc i el rei Mohammed V intenta que el líder rifeny torni a la seva pàtria, cosa que no farà mai. L'any 1963 mor al Caire amb la satisfacció d'haver viscut la independència del Marroc, de Tunísia i d'Algèria. I ara passarem al bloc musical de la mà de la nostra col·laboradora Neus Net. Hola, Neus, bona nit. Bona nit. Avui us volem proposar un tema d'un músic algerià que es diu Khaled i que és conegut bàsicament perquè ha estat el rei del rai. El rai és un estil de música tradicional que era cantat exclusivament per dones i que ha anat evolucionant gràcies a aquest personatge, conegut com Chef Khaled. Chef se'l va treure perquè significa jove i llavors es va passar a anomenar només Khaled. Ja té una edat, no? Sí, va néixer a Urà l'any 1960. Fins i tot ha actuat alguna vegada aquí a Barcelona, al festival grec, i va fusionar aquest estil tradicional de música amb altres tendències occidentals, com poden ser doncs el reggae, el pop, una mica introduint nous instruments, i fins al punt de que per això se'l considera el rei del rai, perquè és el que va fer evolucionar aquest estil musical. En l'any 92 va editar un disc en el qual hi ha un tema que es va fer molt famós, que es diu Aisha, i que avui és el que us proposem, és el que proposem perquè el puguem escoltar, perquè es va fer molt, molt, molt famós i molt conegut, sobretot també a França i, bueno, i a tota Europa en general, no? I segur que molts oients també el reconeixeran, sí. Aquesta peça. O sí, que us deixem amb el tema d'Aisha d'en Khaled. Bé, després d'escoltar aquesta peça tan maca, continuem amb el tercer bloc del programa, que com més habitual serà una recomanació literària. Avui parlarem d'un llibre que es diu L'Islam explicat als nostres fills, escrit per un escriptor marroquí molt conegut que es diu Tahar Ben Jelloun. Ell viu habitualment a França i també no escriu en àrab, sinó que utilitza la llengua francesa com a mitjà d'expressió. Es tracta d'una obra divulgativa que va per fer conèixer l'islam d'una manera fàcil i entenedora, i té forma de diàleg, és el diàleg entre un pare i una filla. Està dividit en 9 capítols i cada capítol representa que és un dia. I us llegirem al llarg d'aquests programes propers, us anirem llegint fragments del llibre. Us farem una mena de lectura dramatitzada amb la Neus. Primer dia. Les imatges de la tragèdia americana de l'11 de setembre de 2001 no han passat desapercebudes als nostres fills. Els comentaris que han sentit aquí i allà referents als terroristes i a la seva relació amb el món àrab i musulmà els preocupen i els deixen intranquils. Així, una de les meves filles, que té menys de 10 anys, em va demanar: Papa, jo sóc musulmana? Sí, com els teus pares. I també sóc àrab? Sí, ets àrab, encara que no parlis aquest idioma. Però has vist la televisió? Els musulmans són dolents, han matat molta gent. Jo no vull ser musulmana. I doncs, què penses fer? A partir d'ara ja no tornaré a dir que no puc menjar porc al menjador de l'escola. Com vulguis, però abans que renuncis a ser musulmana, t'he de dir que aquesta gent dolenta de qui parles no són veritables musulmans i que hi ha gent dolenta a tot arreu. Però és que han dit que són àrabs. No s'ha de ficar tothom al mateix sac. No tots els àrabs són musulmans. Hi ha àrabs cristians al Líban, Egipte, Palestina, el Sudan. He vist un vell amb barba que resava com l'avi i després agafava un fusell i disparava contra unes imatges. És musulmà? Si resava com l'avi, sí. Per què dius que els que van fer allò no són veritables musulmans? Allà, com el déu dels jueus i els cristians, prohibeix matar-se un mateix, és a dir, suïcidar-se. De la mateixa manera, prohibeix matar els altres. Per tant, aquestes persones que anaven als avions, que van matar els pilots amb un ganivet i que van estavellar els aparells contra les torres de Nova York, són uns ignorants de la religió musulmana, són uns fanàtics. Què vol dir fanàtic? És aquell que pensa que sempre té la raó, que vol ser el més fort i que si algú no està d'acord amb ell, pot ser bastant perillós. Els Estats Units no estaven d'acord amb ells? I és per això que van estavellar els avions contra les torres? No, és impossible estar d'acord amb ells. El que han fet és horrible, ningú no ho pot acceptar. Què els han fet als Estats Units perquè siguin tan cruels? Els Estats Units, més exactament el govern dels Estats Units, ha comès molts errors i injustícies. Des de fa 10 anys bombardeja els pobles iraquians. Molts nens i nenes de l'Iraq han mort per culpa d'aquests bombardejos. L'any 1991, l'exèrcit iraquià va envair Kuwait, el seu veí. Els Estats Units i molts altres països hi van intervenir i van fer marxar l'exèrcit de Kuwait a la força. Com a conseqüència d'aquesta guerra, les Nacions Unides van castigar l'Iraq. Però no van castigar el president, sinó la gent del poble. Ja ho veus, és molt complicat. Tampoc és fàcil pensar que els Estats Units són una gran potència i que per això han de vetllar per la justícia. Però no hi ha res que justifiqui aquestes carnisseries. Però són els iraquians els qui han atacat els Estats Units? No, són persones que es fan dir àrabs i musulmans. Jo crec que estan bojos. I per què estan bojos? Quan eren molt petits i anaven a l'escola corànica, els van ensenyar que Allah volia que matessin els enemics de l'Islam i que llavors els recompensaria portant-los al paradís. No ho entenc. S'ha de matar per anar al paradís? I tant que no. Però això és el que els van ensenyar. I s'ho creuen? Explica'm com els ho fan creure. Els repeteixen moltes vegades el mateix. Els donen exemples de soldats que han mort als combats i citen un versicle de l'Alcorà que diu: «I no digueu que els qui han mort al camí de Déu són morts. No, són vius». Acaben creient el que els repeteixen milers de vegades. Però són molt dolents. Els fan matar persones per anar al paradís. Els enganyen. I per què diuen tot això, els caps? Perquè estan en guerra contra aquells que no pensen com ells, no s'estimen la vida. I per això aquells qui els creuen accepten sacrificar-se i llevar la vida a tanta gent com puguin. Són terroristes. Papa, i què vol dir ser terrorista? La paraula terrorista ve del mot terror, és a dir, un espant o una por molt gran. Pànic, alguna cosa que fa agafar molta por. Va haver-hi èpoques a la història en què aquest terror es va exercir de manera col·lectiva contra determinats sectors de la població. Va ser horrible. No ho entenc, perquè els que volen anar al paradís no hi van tots sols. Per què maten i fan agafar tanta por als que no maten? No ho sé, em passa el mateix que tu. Tampoc entenc com persones joves que han estudiat, que han viatjat pel món, que han viscut la llibertat i el benestar, un dia decideixen fer una matança i sacrificar la seva pròpia vida. I tot en nom de l'Islam. Però el que aconsegueixen és fer mal a les seves famílies, a l'Islam i als musulmans. No té res a veure amb la religió, perquè no n'hi ha cap que ens ensenyi a matar gent innocent. Islam significa submissió a la pau, no pas matar innocents. Així doncs, es tracta d'una bogeria que ni tu ni jo podem comprendre. Quan eres petit, sabies que eres musulmà? Sí, vaig néixer en una casa on sempre veia resar la mare i el pare. I tu? Jo també resava, però em feia molta mandra, sobretot a l'hivern, que m'havia de llevar molt d'hora i rentar-me amb aigua glaçada. I és que abans de dir les plegàries, és obligat rentar-se, és el que s'anomena fer les ablucions. I tu no et rentaves? Sí que ho feia, però el meu pare s'adonava que ho feia superficialment, que no m'agradava gens l'aigua freda. Què et deia? Un dia ens va reunir el meu germà i a mi i ens va dir el següent: «Fills meus, heu nascut a l'Islam, heu d'obeir els vostres pares i Déu. En principi, heu de pregar 5 vegades al dia i heu de fer el dejuni al mes del Ramadà. Però l'Islam no té obligacions. Ningú té cap dret a obligar-vos a resar, ni Déu ni el vostre pare. Tal com fa la dita, el dia del judici final s'atraparà cada anyell pels seus propis actes. Així doncs, sou lliures. Us deixo que reflexioneu. El principal és no robar, no mentir, no perjudicar els febles ni els malalts, no trair, no avergonyir aquell que no té res, no maltractar els pares i, sobretot, no cometre injustícies. I res més, fills meus, la resta és cosa vostra. Jo he complert amb el meu deure. Vosaltres decidireu si voleu ser fills dignes». I després què va passar? Vaig fer un petó a la mà del meu pare, com feia cada matí, i em vaig sentir lliure. Aquell dia vaig entendre que podia ser musulmà sense practicar amb gran disciplina les regles i lleis de l'islam. També recordo el que ens deia el mestre de l'escola corànica. Déu és misericordiós, i afegia, lloat sigui Déu tot misericordiós, és a dir, el que sap perdonar. D'acord, però a veure, tu resaves o no? Escolta, això no es demana. No tenim per què respondre a aquesta mena de preguntes perquè suposen a la llibertat de la persona. Si reso o no, només és cosa meva. Si reso, no ho faig per demostrar als altres que sóc un bon musulmà. Uns van a la mesquita per ser-hi vistos. Altres hi van perquè compleixen sincerament el seu deure com a creients. Papa, tinc por. No puc dormir. No tinguis por. He sentit a dir que hi haurà una guerra. Quina guerra? No ho sé, però a l'escola ens han dit que hem d'estar molt atents. Que si veiem una bossa abandonada en algun racó, avisem la mestra. No ho sé, tinc por. Au, va, no n'has de tenir de por. La vida és molt bonica, malgrat tot. Bé, i després d'aquesta lectura arribem a la fi del programa. Us donem la bona nit de part de tot l'equip, amb el Francesc Rodés a la part tècnica i qui us ha parlat, la Neus Net i jo mateix, Carles Penya. Fins la setmana vinent. Bona nit, fins dijous. Thank you.